فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Geçen dersimizde en son iman esaslarından, imanın 6 tane esasından meleklere iman meselesini anlatmıştık. Bugünkü dersimizde Allah izin verirse bu defa kitaplara iman meselesini anlatacağız. Yani demiştik, tekrarlayalım. Bizim iman esaslarımız Cibril'in, Peygamber aleyhissalatü vesselama, Cebrail'in bana imandan haber ver demesi ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da ona imanın esaslarını sayması. Demiştik burada sayılan ve hepimizin bildiği 6 tane esas nedir? Bizim imanımızın esasıdır ve bunları özet bir şekilde Ehl-i Sünnet'in itikadında bunların yeri nedir? Bunları açıklamaya çalışacağız demiştik. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle yine hepimizin bildiği işte Amener Resulü diye başlayan ayette, Bakara Suresinin son ayetlerinde Allah Azze ve Celle diyor Amener Resulü bimâ unzile ileyhi vel mu'minun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih. Hepsi Allah'a, meleklerine, rasullerine ve kitaplarına iman etmiştir diye. Yani imanın esası, imanın esaslarından bir tanesi, imanın olmazsa olmazlarından bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bütün kitaplara iman etmektir. Kitaplara iman ne demektir? Yani nasıl rububiyet ne demektir dedik, meleklere iman ne demektir dedik. Kitaplara iman Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini bildiğimiz bütün kitaplara iman edip o kitapları tasdik etmek ve onları hayata dökmek, kitaplara iman etmek demektir. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini bildiğimiz, tabi hükmü devam eden, Kur'an-ı Kerim gibi hükmü devam eden kitapları tasdik etmek, bunların içerisindekilerini doğrulamak, bunlara iman etmek ve aynı zamanda bunları hayata dökmek nedir? Kitaplara iman etmek demek budur. Yoksa kitaplara iman etmek demek, ben kitapları kabul ediyorum demek, kesinlikle dersin içinde anlatacağım gibi kitaba iman olmaz. Yani kitabı ayağının altına alan, tamamen kitaba muhalif kanunlar çıkaran veya kitaba muhalif kanun çıkaranları destekleyen, bunları kabul eden insanlar ben kitaba iman ediyorum demeleri lisan-ı hallerinin ağızlarıyla söylediklerini yalanlamasından başka bir şey değildir. Çünkü kitaba iman etmek demek onun içindekilerini kabul edip bir hayat nizamı olarak kabul etmektir. Yoksa kitaba iman etmek demek ben işte kitabı biliyorum. Veyahut da nikah kıyılırken amentu billahi ve melaiketi diye bir sonradan çıkma bir dua okuyaraktan işte ben kitaba iman ettim, iman esaslarına iman ettim olmuyor. Kitaba iman nedir? İçerisindekilerini doğrulamak, kitabın kendini doğrulamak. İçerisindekilerini doğrulamak, aynı zamanda kitabın içindekilerini hayata dökmek, yani pratiğe dökmek, onlarla amel etmek kitaba imanın neydir? Kitaba imanın gerekleridir. Bizim bildiğimiz bu anlamda kitaplar, işte Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil, Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen ve hükmü kıyamete kadar baki kalacak olan bütün insanların kendisiyle sorumlu olduğu Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda bir de Kur'an bize sahifelerden bahsediyor. İnne hâzâ lefis suhufil ula, suhufi İbrahim'e ve Musa. Bu zikrettiklerimiz diyor birinci sahifede vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sahifesinde. Bazı peygamberlere de kitap verilmemiştir. Bazı peygamberlere de sahife verilmiştir. Tabi bu sahifelerin sayısı kaçtır? Bu sahifelerin ebatı kaçtır? Bu sahifelerin içerisinde ne vardır? Biz bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Bütün sahifelerde ve bütün peygamberlerin ortak şeriatında, şeriatlarında ortak olan bir nokta vardır. O da nedir? Tağutların inkar edilmesi ve Allah Azze ve Celle'nin ibadette birlenmesidir. Bunu biliyoruz. Yani bunda şüphe yok. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَذِي عَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz her kavme Allah'a ibadet etsinler ve tağutlardan sakınsınlar diye peygamber gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki وَيَوْ تَوَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Biz senden önce hiçbir peygamber göndermemişizdir ki mutlaka ona benden başka ilah yoktur. O zaman sadece bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor Allah Azze ve Celle. Yani bütün peygamberlere vahyedilen şey nedir? La ilahe illallah ve la ilahe illallah'ın içeriğidir. O zaman ister sahife olsun, ister kitap olsun, biz biliyoruz ki bütün kitaplardaki ortak nokta Allah'ın ibadette dinlenmesi, onun dışında ibadet edilen tağutların tekfir edilip inkar edilmesi, bütün peygamberlerin ortak kendilerine vahyedildiği kelimedir. Bunun dışında halk arasında yaygın olan şu kitap, bu kitap, bu kadar sahife, bunlar biz ilk dersimizde anlatmıştık. Demiştik ehli sünnetin metodu nedir? Her söylediklerinde veya her yaptıkları fiilde mutlaka bu yaptıklarını delile dayandırırlar. Bu bizim menhecimizin esasıdır. Eğer biz mesela İncil'in var olduğunu söylüyoruz. Biz bunu neye dayanarak söylüyoruz? Kitaba dayanarak söylüyoruz. Biz İsa'ya İncil'i verdik diyor. Biz Tevrat'ın Musa'ya verildiğini inanıyoruz. Niye inanıyoruz? Çünkü Allah'ın işte levhalara bunu yazdığını ve Musa'ya verdiğini biz Araf suresinden okuyoruz. Öyle değil mi? Aynı şekilde işte Zebur'u da bu şekilde biz Kur'an'dan okuyoruz. Bahsettiğimiz sahifeleri de biz bu şekilde Kur'an'dan okuyoruz. Bunun dışında bazı insanların nübüvveti veya bazı insanlara kitap verildiği iddiasının aynı şekilde Kur'an ve sünnetten delillendirilmesi lazım ki biz buna iman edelim. Yoksa eğer delillendirilmezse bu bizim yanımızda sözden öteye ne yapmaz? Sözden öteye geçemez. Biz bunlara bu şekilde ne yapıyoruz? Biz bunlara bu şekilde iman ediyoruz. Şimdi kitaplara iman dediğimiz zaman bir genel olarak kitaplara iman vardır. Zikretmiş olduğumuz kitaplara iman konusu vardır. Yani ne dahildir buna? Neye iman edeceğiz? Nasıl iman edeceğiz diye. Bir de bizim kendi kitabımızla ilgili meseleler vardır. Kur'an-ı Kerim'le ilgili meseleler vardır. Genel meselelere gelince, yani genel kitapların meselelerine gelince birinci madde şuna inanacağız biz. Allah'ın indirdiğini bildiğimiz ve bize kesin nasla sabit olan bütün kitapları biz doğrularız ve ona iman ederiz. Bu kitaplar hakkında inanmamız gereken şey budur. Yani biz Allah'ın bize bildirdiği Tevrat, Zebur, İncil için söylüyorum. Allah'ın bize bildirdiği ve Allah'ın indirdiğini bildiğimiz bütün kitaplara iman ederiz ve tasdik ederiz. Nokta 2. Peki biz bu tasdikimiz ve bunlara iman edişimiz genel midir? Yani her şeyini mi tasdik ederiz? Şu anda bulundukları halleriyle mi tasdik ederiz? Ne diyoruz? Böyle tasdik etmeyiz. Biz sadece onlarda var olan, yani tahrif olmadan önceki, tebdil olmadan, değiştirilmeden ve tahrif edilmeden önceki hallerini olduğu gibi kabul ediyoruz. Allah'ın bütün kitapları ve bütün rasulleri birdir. Birini dahi inkar eden kafir olur bizim şeriatımızda. Biz hepsini kabul ediyoruz bunların. Ama nereden önce? Değişiklik ve tahrif yapılmadan önce. Değişiklik ve tahrif yapıldıktan sonra ise biz ne yapıyoruz? Değişmeyen ve tahrif olunmayan Allah'ın kelamı olan kısımlarını tasdik ediyoruz. Allah'ın kelamı olmayan kısımlarını tasdik etmiyoruz. Peki tahrif olmuş mudur? Yani Allah'ın kitaplarında tahrif olmuş mudur? Allah'ın kitaplarında tahrif olmuştur. Allah Azze ve Celle sadece Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Bu kitabı biz indirdik ve bu kitabı tekrardan biz ne yapacağız? Bu kitabı tekrardan biz koruyacağız. Diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü kıyamete kadar başka kitap gelmeyeceği için insanlara öyle bir kitap lazım ki hükümlerinin net olunmayacağı, kendisinin tahrife uğramayacağı, insanların kıyamet gününde Allah'ım tamam bir kitap vardı da biz onu bozulmuş bir halde bulduk diyemeyeceği bir kitap lazım. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in korumasını üstleniyor. Kur'an-ı Kerim'i tahriften ve değiştirmeden mani oluyor. Fakat ehli kitabın kitapları böyle değildir. Neden? Çünkü mesela diyelim ki İsa Aleyhisselam geldiği zaman zaten Tevrat'ın hükmünü kaldırıyor. Yani diyor ya لِيُحِلَّ عَلَيْكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لِيُحِلَّ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize haram kılınan bazı noktaları ben size helal kılayım diye. Yani hafifleteyim diye gönderildim diyor ben İsa Aleyhisselam. Zaten hükmü kalkmış. Yani sahifelerden ibaret bir kitap haline gelmiş. Bunun korunmasının da bir anlamı nedir? Bunun korunmasının da bir anlamı yoktur. Ne korunur? Hükmü geçerli olan, hükmü baki olacak olan korunur. Bundan dolayı Allah korunmasını üstlenmediğinden dolayı eski kitaplara tahrif dahil oldu. Tahrif kaç çeşitle, kaç çeşitte gerçekleşiyor eski kitaplarda? Mesela Tevrat ve İncil'de. Birincisi bunlar kitabı direkt tahrif etmeleri. Yani birinci aşamadan kitabı tahrif etmeleri. Ki Allah Azze ve Celle ne diyor? فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. O kimselere yazıklar olsun ki onlar kendi elleriyle bir kitap yazarlar. Az bir para karşılığında da bunu, bu kitap Allah katındandır derler. Yani kitabın kendisi zaten uydurma. Adamlar oturuyorlar, kendi elleriyle bir kitap yazıyorlar ve bu kitap için ne diyorlar? Bu kitap diyorlar Allah'ın kitabıdır ve bunu ne yapıyorlar? Bu kitabı getirip insanlara yutturuyorlar. Yazı olarak tahrif etmek. İkincisi dilde tahrif vardır. Bu da Allah Azze ve Celle ne diyor? وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Onlardan bazıları da dillerini bazı ayetlere dolarlar. Yani bazı şeyleri dillerine dolarlar. Sırf sen bunu Allah'ın kitabından zannedesin diye. O Allah'ın kitabından değildir. Ve onlar derler ki bu Allah'ın kitabındandır. Yine o Allah'ın kitabından değildir. Yani konuşma esnasında adam diyor ki mesela bir şey, öyle bir anlatıyor ki bir şey sanki Allah Azze ve Celle'nin kitabında varmış gibi. Fakat bu Allah'ın kitabında değil. Bu da nedir? Bu da tahrifin bir türüdür. Şimdi bizim dönemimizde zikretmiş olduğumuz birinci tahrif pek vuku bulmuyor. Yani birilerinin kitap yazıp bu Allah'ın kelamıdır demesi vuku bulmuyor şu anda. Çünkü insanlar biraz akıllandı. Fakat önceki dönemlerde birinci şekliye, yani birinci şekil neydi? Birilerinin bir kitap yazıp bu Allah'tandır demesi, işte bu yazıda tahriftir. Bir eski dönemlerde bu gerçekleşmiş. Mesela nerede gerçekleşmiş bu? Muhyiddin Arabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bir kitap verdiği ve bununla işte kalk ve insanları uyar dediği, Futuhat Mekkiye diye bir kitap verdiği ve kalk bununla insanları uyar dediğini zikrediyor. Şimdi Peygamberin insana verdiği kitap nedir? Peygamberin insana verdiği kitap Allah'tandır. Allah'tansa vahiydir. Vahiy ise yanlış olması söz konusu değildir. Mesela Mevlahumun, yani onların Mevlasının, bizim Mevlana'nın, çünkü Mevlana'nın manası bizim Mevlamız demek. Mevlana Celaleddin Rumi bizim Mevlamız olmadığından dolayı Mevlahumun yazmış olduğu kitabın başında diyor ki bu kitap kendi kitabıyla Kur'an-ı Kerim'i birbirine kıyas ediyor. Nasıl gidiyor Kur'an'ın önünden ve arkasından batıl gelmezse, Allah'tansa, aynı şekilde bu kitabın da ne önünden ne arkasından hiçbir şekilde ne gelmez? Batıl gelmez. Kendi kitabın Allah'a ait olduğunu yani iddia ediyor. Veya bir başkası yakın dönemde kitap yazıyor mesela. Bana bu yazdırıldı, bu ertelendi, burada dur denildi. Bunun sahibi kesinlikle ben değilim. Bana kızmayın, kılacaksanız gidin Allah'a kızın. Tamamen bu Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. İşte efendim 19. mektup burada yazılmadı, şuraya ertelendi. Durak gibi yani. Hatta hani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yerleştirilmesi Allah tarafından mıdır, değil midir? Yani surelerin dizilişi. Surelerin dizilişi Allah'tan mıdır, değil midir diye alimler arasında ihtilaf var. Fakat Risale-i Nur'un belklerinin yerleştirilmesinin Allah'tan olduğuna dair kesinlikle şüphe yok. Niye? Çünkü adam 19. mektup bir yere erteleniyor, 22. mektup bir yere çekiliyor, 35. mektup bir yere gönderiliyor. İşte makam uygun bulunmadığından dolayı yazdırılmıyor. İşte tahrif budur. Yani Allah'a ait olmayan sözün Allah'a nispet edilmesi ve bu şekilde Allah'ın dininin tahrif edilmesi. Zaten bu tip kitapların içerisini açın. Yani sadece bir açın. Fazla okumaya gerek yok. Bir sayfayı okuyun. Yani Allah'tan olması bir yana, Kur'an-ı Kerim'i açıp okumuş, Allah'ın istediği şekilde okumuş bir adamın o cümleleri yazması dahi düşünülemez. Mümkün değildir. Biri der ki benim cevizlerim kaybolduğu zaman Abdülkadir Geylani'nin ruhuna dua ederdim, bana cevizlerimi getirirdi. Ey ilahümme Allah, Allah'la beraber başka ilahlar mı vardır? Allah'la beraber başka Rabler mi vardır? Kaybolan cevizleri getiren, yok olan eşyaları ortaya çıkaran başka bir ilah mı vardır yoksa bizim kainatta bilmediğimiz? Bir öbürü der ki ben gittim baktım Peygamberimiz oturuyordu, ben içeriye girdiğimde Peygamberimiz ayağıya kalktı. Yalan söylüyor. Peygamberimiz sakalsızın önünde ayağıya kalkmaz. Mümkün değil böyle bir şey. Bir öbürü geliyor diyor işte efendim ben bana işte gelen şeye göre, kalbimden gelen habere göre işte şeriatın zahiri avamı ilgilendirir. Bizim anladığımız batının manası ise bizi ilgilendirir. Yani nedir? İbadet yoktur. Bir öbürü yine böyle Allah'tan kendine yazdırıldığını iddia edenlerden bir tanesi der ki işte efendim adamın birine sofrada orucunu boz. Adam der ben orucumu bozmam. Sen Allah'ın gözünden düştün der. Yani şey olarak hani ben orucunu boz dedim, sen orucunu bozmadın, Allah'ın gözünden düştün. İşte Şems-i Tibrizi midir nedir? Mevlana'nın kocası. Allah bazen onun eşinin kılığında ona göründüğünü ve onunla beraber olduğunu iddia eder. Ve bu insanlar nedirler? Tekfir edilmemesi gereken büyük ve yüce zatlardır. Bunların bu sözlerini gördükten sonra bunlara kafir demeyen bir insan kendi imanında şüphe etsin. Yani çünkü veyahut da bunlar daha da hala büyük zatlardır. Allah bunlara ilham etmiştir. Allah işte bunlara hakkı göstermiştir. Bunlara sütuhat getir, funuhat gelir diye söyleyen bir insan kendi imanından şüphe etmesi lazım. Neden? Çünkü Allah kimseye bu şekilde saçma sapan, şirk dolu şeyleri Allah Azze ve Celle kimseye ne yapmaz? Vahyetmez. Yani tahrifin eski kitaplardaki birinci şekli Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan hiç olmayan bir kitabın elle yazılması ve bunun Allah Azze ve Celle'ye nispet edilmesi. Aynı şekilde bu bizim ümmetimizde de nedir? Bu bizim ümmetimizde de gerçekleşmiştir. Nasıl gerçekleşmiştir? Bazıları yazmış oldukları kitapların rüyada kendilerine verildiğini veya Allah Azze ve Celle'nin direkt kendilerine ilham edildiğini, ettiğini veya işte ben bunun sahibi asla değilim, derdi olan gitsin Kur'an'a diye bu tür sözlerle yazdıkları kitabı Allah Azze ve Celle nispet eden, Allah'ın sözü olduğunu iddia eden ve bu şekilde kitabı dini tahrif eden insanlar, bunlar birinci grup. İkinci grup insan Allah Azze ve Celle'nin Ali İmran suresinde bahsetmiş olduğu yani Allah'ın kelamını ağzıyla tahrif eden insanlar. Allah'ın kelamını ağzıyla tahrif etmek nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet yoktur. Adam konuşurken meseleyi öyle bir anlatır ki sen zannedersin ki konuşmuş olduğu konu tamamen Allah'ın kitabından zikrediyor. Çünkü hani işte Allah da böyle demiyor mu? İşte Kur'an-ı Kerim'de bu noktaya işaret etmiyor mu? Mesela şimdi özellikle kanal hocalarının en çok yapmış olduğu şey, anlatmış olduğu meseleyi Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkün değildir. Yani çünkü adam şirk anlatıyor. Anlatırken ne diyor? Efendim karşısındaki şeye söylüyor. Karşısındaki kendi gibi belama söylüyor. Allah da böyle buyurmuyor mu? Allah da bu noktalara işaret etmiyor mu? İslam'ın genel kaidelerinden değil midir bunlar diye. Şimdi dinleyen adam da zannediyor gerçekten Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Veya Allah Azze ve Celle böyle bir şey yapıyor. Bu nedir? Bu da ağızla Allah'ın dinini tahrif etmektir. Yani önceki kitaplara dahil olan olmayan şeylerin ayetmiş gibi insanlara anlatılması. Bu nedir? Bu zaten maalesef bizim toplumumuzda da vardır. Üçüncü tahrif şekli onlara giren يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادَعِهِ manalarda yapmış oldukları tahrif. Yani ellerinde kitabın aslı mevcuttur. Şu kitabın aslıdır. Adamların elinde mevcuttur. Fakat adamlar ne yapıyorlar? Adamlar kabul ediyorlar onu. Yükledikleri mana itibariyle tahrif ediyorlar. Lafızda oynama yapmasalar da ayetin kendisindeki manada yaptıkları oynamayla. Ne gibi mesela? Yahudiler biliyorsunuz kitaplarında zina yapıp evli olanın suçu rejim edilmesidir. Taşlanarak öldürülmesidir. Şeyi inkar etmiyorlar. Ayeti inkar etmiyorlar. Sadece parmaklarını üstüne koyuyorlar ayetin. Ondan sonra ne diyorlar? Diyorlar ki bizim şeriatımızda zina yapanın suçu nedir? Zina yapanın suçu eşeğe ters bindirilip ondan sonra ne yapılmasıdır? Yüzü siyaha boyanıp insanların içerisinde bu şekilde gezdirilmesidir. Allah ne diyor? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Yani böyle basit bir olayda Allah bunları tekfir ediyor. Allah'ın bir hükmüne dahi muhalif kanun yaptıklarından, uyulan bir kanun çıkardıklarından dolayı Allah bunlara kafir diyor. Bu aynı zamanda bizde en yaygın olan tahrif türü budur işte. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet sabittir. Mesela örnek. Aynen Yahudilerin bir ikinci örneğini verelim. Allah diyor ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Şimdi bu ayeti kimse inkar etmez. Bu ayet kitapta yoktur diye kimse demez. Adam bu ayeti kabul ediyor. Fakat tahrif nedir bu ayette? Allah'ın indirdiklerini inkar ederek uygulamayan adam kafir olur. İşte bu inkar ederek diye sonradan sokulan nokta ayet-i kerimenin açık bir şekilde neyidir? Ayet-i kerimenin açık bir şekilde tahrif edilmesidir. Veyahut da diyelim mesela Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridirler. Şimdi adam diyor ki mesela bunu hariciler aldı, bunu kullandı falan filan. Yani bizim zamanımızı hariciler Hazreti Ali ve İbni Abbas'ın arasındaki meseleye benzeten, şu anda yaşadığımız dönemde kanun yapan, Allah'ın hükümlerini arkasına atan insanları o döneme benzetmek tahrifin ta kendisidir. Yani bunlar ne zaman Hazreti Ali oldular? Ondan sonra biz ne zaman harici olduk? Ondan sonra siz ne zaman İbni Abbas oldunuz ki? tutup bize İbn Abbas'ın getirdiği sözü bu anki vakaya delil olarak getiriyorsunuz. Bu da nedir? Bu da aynı şekilde tahrifin bir kısmıdır. Yani yapılan tahrif nedir? Yapılan tahrifin şeklidir. Aynı şekilde mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle hicaptan bahsediyor. Yani bir örtü söz konusudur. Kur'an-ı Kerim örtü ayetleri vardır. Şimdi adam örtüyü kabul ediyor. Yani çok affedersiniz ama bombom kafa, rengarenk kafa örtüyü kabul ediyor. Örtü ayetini inkar etmiyor. Ama örtünün içerisini boşaltmış. Örtü nedir Arap lügatında? Yani Kur'an'da bir tesettür vardır. Hicap vardır, hicap. İnsana perde olan, hicap perdedir. Seni başkalarının görmesine engel olan örtüye hicap denir. İslam'da vakar vardır. Kadının yeri evidir. Gözlerden gizlenmesi vardır. Öyle değil mi? Kadının başından aşağıya örtüsünü salması vardır. Yani hiçbir şeyini kimseye göstermemesi vardır. Mahremlerinin dışında. Şimdi bu İslam'daki örtü anlayışıdır. İşte hatta öyle bir örtü anlayışı ki ayaklarınızı dahi yere vurmayın diyor. Hani halkal sesi çıkmasın. Yani kadının halkal sesi dahi fitneye sebep verecekse, Allah bunu dahi yasaklıyorsa, aman ha konuşurken dikkat edin diyor. Kalbinde eğrilik bulunanlar başka bir şey anlayabilirler diyor. Böyle bir örtü anlayışı vardır. Yani bir bütün halinde örtü anlayışı vardır İslam'da. Tanınmasınlar. Yani tanındıkları zaman eziyet olunabilirler. Hani fasıklar onlara eziyet edebilir. Yani açıkta olmasınlar diye böyle bir örtü anlayışı vardır. Şimdi adam bunları inkar etmez. Yani bunlar yoktur demez. Ne yapacak o da? Yahudilerin yaptığı gibi. Ya elini koyacak ayetin üzerine ya manasının üzerine elini koyacak. Şimdi adam örtü demiyor. Baş örtüsü diyor. Yani 21. asrın en büyük tahriflerinden bir tanesi de budur. Kur'an-ı Kerim'e yapılan. İslam'da baş örtüsü diye bir anlayış yoktur. Yani başın örtüsü diye İslam. Şimdi baş örtüsü deyince ne anlıyor adam? Başı kapatırsın. Alt nasıl olursa olsun. Ne de olsa hicap nedir? Hicap başın örtüsüdür. Veya rengarenk olsun. Yani yeter ki başı kapatsın, saç görünmesin. İşte üst kırmızı olsun, alt yeşil olsun, üstündeki krem olsun, ayakkabı çanta başka bir renk olsun, üzerinde civciv olsun kadının. Yani apaçık bir kadından daha çok dikkat çeksin. Önemli değil. Niye? Çünkü saçının üzerine bir tane dolama yapmış yani. Allah ne tabii peygamberimiz diyor, kâsiyatun âriyat, giyinik çıplaklar. Yani cennetin kokusunu almayacak olanlar, giyinik olan çıplaklar işte bunlardır. Yani deyim yerindeyse bonbon kafalar, böyle işte rengarenk kafalar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın onları gördüğünüz yerde onlara lanet edin demiş olduğu insanlar bunlardırlar. Bu nedir? Bu kitabın tahrif edilmesi budur işte. Yani sen aslı kabul ediyorsun Yahudiler gibi, fakat manalarında neye gidiyorsun? Manalarında tahrife gidiyorsun. Maalesef Allah'ın kitabı korumasına rağmen, önceki kitaplarda zikretmiş olduğumuz 3 tane tahrif çeşidi, yani uydurma bir kitap ortaya koymak, ağızdan ayet uydurmak, olmayan ayet söylemek veya kitapta var olan ayeti kabul edip manalarında tahrife gitmek, bu bizim ümmetin de başına ne yapmıştır? Bizim ümmetin de başına gelmiştir. Hatta çoğunluk maalesef bu sıkıntının içerisine düşmüşlerdir. Bu da nedir? Bukhari'de, Müslim'de ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, لَتَتَّخِذَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوا. Siz, sizden öncekilerin sünnetine karış karış, adım adım tabi olacaksınız diyor. Zira zira, karış karış tabi olacaksınız. Hatta diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ. Hani şu okul arkasındaki tüyler vardır ya, okul arkasındaki tüyleri çok düzgün yaparlar. Çünkü hedefin şaşmaması için o tüylerin düzgün olması lazım. Aynı nasıl onlar düzgünse diyor, nasıl böyle uyumluysa siz de o şekilde ehli kitaba uyacaksınız diyor Peygamber. Hatta diyor onlar kelerin deliğine girse, yani kertenkele gibi sürüngen bir hayvan, kelerin deliğine girse siz de peşlerinden gireceksiniz diyor. Başka bir rivayette annelerini yolda nikahlasalar diyor, anneleriyle beraber olsalar siz de annelerinizle yolda beraber olacaksınız diyor, nikahlanacaksınız diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe soruyor, kimdir onlar ya Resulallah? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olabilir ki diyor Allah Resulü. Yani onlardan başka kim olabilir sizin uyacağınız? O zaman bu noktada çok uyanık olmak lazım. Yani bir, tahrif Kur'an-ı Kerim'de 3 şekilde gelmiştir. Ve bu 3 şekli de ehli kitapta mevcuttur. Ve Allah Resulü bizim adım adım bu ümmetten birilerinin ehli kitaba uyacağını Allah Resulü ne yapıyor? Allah Resulü haber veriyor. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Bazılarının düştüğü gibi tahrif belasına ne yapmamak lazım? Tahrif belasına düşmemek lazım. Yine bizim bu kitaplarla ilgili bilmemiz gereken genel kitaplarla ilgili söylüyorum. Bu kitapların birbirini neshettiğidir. Yani bu gelen, her sonradan gelen kitabın bir önceki kitabın neshettiğidir. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın İncil'i Tevrat'ın hükmünü ortadan kaldırmıştır. Tevrat Zebur'u kaldırmıştır. Kur'an üçünü birden ne yapmıştır? Kur'an üçünün birden hükmünü zaten, yani diğerlerinin hükmü zaten yoktu. Yani son kitap olan İncil'in hükmünü de Kur'an ortadan kaldırmıştır. Bu şekilde nedir? Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Aynı şekilde Kur'an bu kitapların doğrulayıcısı ve bu kitapları gözetleyici olarak gelmiştir. Yani Allah Azze ve Celle bu kitabı, Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları doğruladığını, tabi içerisindeki hak olan meseleleri doğruladığını ve onlara karşı müheymin görevinde olduğunu, onları yöneten, onları kuşatan, onları gözetleyen görevinde bu kitabın olduğunu ne yapıyor? Bu kitabın olduğunu söylüyor. Şimdi demiştik, Kur'an kitaplara iman derken iki mesele söz konusu. Bir, genel kitaplar, bir de bizim kitabımızla ilgili mesele söz konusu. Şimdi bizim kitabımıza dönecek olursak, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, yani bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Azze ve Celle'nin Cebrail vasıtasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirmiş olduğu, tamamen Allah'a, kelimelerinin de dahil olmak üzere, lafızlarının da dahil olmak üzere, tamamen Allah'a ait olan ve bize tevatür yoluyla naklolan kitaba biz ne diyoruz? Bize tevatür yoluyla naklolan kitaba biz Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani nedir? Allah Azze ve Celle tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamberimize ne yapılan? Vahyedilen. Demek ki Kur'an nedir? Kur'an vahiydir. Ve kesinlikle bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına yapılmaz. Çünkü eğer vahiy peygamberden başkasına yapılacaksa o zaman Kur'an'ın neyi kalmaz? Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği ve kıyamete kadar hükmünün devam etmesi, Allah'ın onu korumasının bir anlamı kalmaz. Demek ki vahiy nedir? Cebrail aracılığıyla yapılan vahiy Peygamberimizle beraber ne yapmıştır? Son bulmuştur. Ta ki ona indirilen son vahiyin hükmü kıyamete kadar ne olsun? Hükmü kıyamete kadar baki olsun. Aynı şekilde Cebrail vasıtasıyla olmuştur. Yani bu bir temenni veyahut da bu bir hayal. Filozoflar diyorlar ya işte, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, önceki derste söyledim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam erdem sıfatlarında çok ilerlediğinden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belli bir seviyeye geldi. Yani hikmeti elde etti, başka şeyleri elde etti. Belli bir seviyeye geldi. Yoksa vahiy falan söz konusu değil. Yani cennet, cehennem onu kendi uydurması, melekler onu kendi uydurması, işte insanları sırf korkutmak için erdemli olan fiillere teşvik etmesi, kötü olan fiillerden alıkoyması için Peygamberimizin ulaşmış olduğu bir mertebe, insanları düzenlemek için uydurduğu bir uydurduğu şeyler diyorlar adamlar. Bu da nedir demiştik? Zaten kendi işlerinde birbirlerini tekfir ediyorlar. Yani felsefeci olmalarına rağmen. Demiştik ki böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün İslam'ın emirleri Allah tarafından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmıştır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilmiştir. Ve bunun bize tevatür yoluyla gelmesi lazım. Yani mesela diyelim ki açıp okuduğumuz Kur'anlar bize tevatür yoluyla gelmiştir. Her tabakada yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğun bu Kur'an'ı bir sonraki nesle ne yapması? Bu Kur'an'ı bir sonraki nesle devretmesi. İşte bunun adı nedir? İşte bunun adı Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer böyle olmazsa tek bir kişinin yapmış olduğu bir kıraat dahi, yani mesela diyelim bir ayetin okuma şekli, sadece bir tane adam bu bir şekilde okumuşsa, velev bu sahabe dahi olsa, buna biz Kur'an demiyoruz. Niye? Çünkü tevatür yoluyla bize ne olmamış? Nakil olmamış. Bize nakil olabilmesi için tevatür yoluyla ne olması lazım? Tevatür yoluyla bize nakledilmesi lazım. İki, bu Kur'an dedi ki Allah'ın kelamıdır. Bu Kur'an mahluk değildir. Ehli sünnetle Mutezile arasında tarihte yaşanmış olan en büyük çatışmalardan bir tanesi nedir? Budur. Kur'an mahluk mudur? Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Şimdi Mutezile ve Cehmiye fırkaları Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kabul etmediklerinden dolayı, yani Allah mesela, Allah işte nedir diyelim, Allah'ın ilim sıfatı yoktur, Allah'ın görme sıfatı yoktur, İşte Allah'ın efendim, çünkü bunlar sonradan olan şeylerdir diyorlar. Sonradan olan bir şey de Allah'a ne olmaz? Allah'a olmaz diyorlar bunlar. Şimdi Kur'an da nedir? Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı olması hasebiyle kelam Allah'ın sıfatıdır. Doğal olarak ne yapıyorlar? Allah'ın sıfatı olmasını kabul etmiyorlar. Kur'an nedir diyorlar? Kur'an mahluktur diyorlar. Allah'ın diğer bütün yarattıkları gibi Kur'an da nedir? Kur'an da bir yaratıktır diyorlar. Şimdi bunu ilk çıkaran kimlerdir? Hristiyanlar mıdır? İşte Mutezile ve Cehmiye midir? Burada ihtilaf var. Her halükarda. Özellikle İmam Ahmed'in döneminde artık bu bir tam itikat haline geliyor ve insanları buna zorluyorlar. Yani siz bunu kabul edeceksiniz diye. Hatta biliyorsunuz İmam Ahmed'in bir 28 ay hapiste kalması var. Daha sonra çıkıp tekrar bir 14 ay hapiste kalması var. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de İmam Ahmed'in kesinlikle Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır sözünde sebat etmesinden dolayı. Yani diğer alimler takiye yaparaktan veya diğer alimler işte mesela hakkında konuşmamaktan veya diğer alimler işte tevriye ve tarih dediğimiz yani sözle oynayaraktan tam cevabı vermediklerinden dolayı kurtulmuşlardır. Fakat İmam Ahmed kesinlikle eziyet görmesine, işkence görmesine, hadis yani insanlara hadis aktarması yasaklanmasına rağmen İmam Ahmed ne yapmamıştır? Hak'tan kesinlikle dönmemiştir. Hatta Hilal İbn-i Ya'la diyor ki لَوْلَا سَبَتَ أَحْمَدُ لَكَفَرَ النَّاسُ جَمِيعًا. Eğer Ahmed diyor o fitnede sebat etmeseydi bütün insanlar kafir olurlardı diye. Eğer Ahmed, hatta İmam Ahmed'e soruyorlar. Yani niye kendini bu kadar sıkıntılara atıyorsun ki? Hani sen de diğer alimler gibi tamam yalan da söyleme ama bir ne bileyim takiye yap, tevriye yap, sözü biraz değiştir. Yani farklı bir şey söyle ama kastın farklı bir şey olsun. İmam Ahmed diyor eğer alim hakkı gizlerse cahil hakkı nasıl öğrenir? Yani eğer mesela diyelim ki düşün İmam Ahmed'ler ve o günkü alimlerin tümü Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu söyleselerdi veya Kur'an-ı Kerim mahluktur deselerdi ve o asır ölseydi bize bu nasıl olarak gelecekti? Kur'an mahluktur. Ve bu genel ümmetin cumhurunun görüşü nedir? Kur'an-ı Kerim mahluktur. İşte Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın apaçık ayetlerini gizleyenlere lanet etmesinin sebebi de budur. Yani apaçık ayetleri gizleyenlere Allah'ın lanet etmesinin sebebi de nedir? Budur. Neden dolayı? Çünkü Allah'ın ayetlerini bilen insanlar gizlerse bilmeyen insanların hakkı öğrenmesi imkansızlaşır. Ve bu artık batıl, yani gizlenen batıl hak halini alır ve gelen tüm nesillere, tüm kuşaklara hak buymuş gibi aktarılır. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yani Peygamberimiz hakkı gizleyenin dinsiz şeytan olduğunu, Allah iki yerde bütün insanların, meleklerin, Allah'ın lanetinin onun üzerinde olduğunu söylemesinin sebebi nedir? Budur. Batılın hak olması ve hakkın gelecek kuşaklarda artık hak buymuş gibi görünmesinden dolayı İmam Ahmed de ne yapıyor? Allah razı olsun. Zaten bu sebatından dolayı, taviz vermemesinden dolayı ehli sünnetin imamı olarak isimlendiriliyor ve birçok insanın itikadını kurtarmaya ne oluyor? Allah Azze ve Celle onu vesile kılıyor. Sebebi de nedir? Sebebi de taviz vermeyip kendi itikadında sebat etmesi. Biz ehli sünnet olarak nasıl inanıyoruz? Biz diyoruz ki Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Allah bu ayetlerle konuşmuştur. Harflerle, kelimelerle, bu lügatla Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Peki bu konuşma nasıl bir konuşmadır? Nasıl diyoruz biz? Kendi şanına, kendi yüceliğine, kendi azametine, kendine layık bir şekilde, kendine layık seslerle, kendine layık harflerle Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bu kitapla, bu Kur'an-ı Kerim'le ne yapmıştır? Bu kitapla, bu Kur'an-ı Kerim'le konuşmuştur. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Kesinlikle ve kesinlikle mahluk değildir. Üçüncü nokta, Kur'an-ı Kerim dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselama Cebrail'le indirilmiştir ve Peygamberimizin vefat ettiği gün mesele bitmiştir. Ne vardıysa o gün, bugün de var olan odur. Kesinlikle ne ziyade ne de noksan nedir? Kesinlikle ne ziyade ne de noksan söz konusu değildir. Burada da özellikle Müslümanlara muhalefet eden grup Şia'dır. Yani Şia, Kur'an-ı Kerim'in 17 bin tane ayetten müteşekkil olduğunu, yani bunu en muteber kaynaklarında söylüyorlar, kendi kitaplarında bunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'in 17 bin tane ayetten müteşekkil olduğunu söylüyorlar. Şimdi 17 bin tane ayet, bizim elimizde kaç tane ayet var? 6 bin tane ayet var. Doğal olarak Kur'an'ın 3'te 2'si nedir? Kur'an'ın 3'te 2'si piyasada yok. Yani hani Şii 17 bin ayet var dediği zaman, biraz şöyle içeriğini düşündüğünüz zaman, yani doğal olarak Kur'an'ın 3'te 2'si onlara göre yoktur. Kur'an'ın neyi vardır? Sadece 3'te 1'i bizim elimizde vardır. Kur'an'ın 3'te 2'si nedir peki? Kur'an'ın 3'te 2'si de Fatıma'nın mushafıdır. Kaybolan Mehdi'nin yanındadır. Bir gün geldiği zaman bütün hepsini de yapacaktır. Geldiği zaman bize hepsini getirecektir. Teâlallahu amma yekûlul müşrikûne ulûven kebîrâ. Allah müşriklerin söylediğinden ne kadar da yücedir. Yani bunlar şöyle bir şey söylüyorlar. Peygamberimiz vefat ettiği zaman iki görüş var Şia'da. Biz Peygamberimiz vefat ettiği zaman vahiy kesilmemiştir. Vahiy 6 ay boyunca Hazreti Fatıma'ya gelmiştir. Hazreti Fatıma Ali'ye demiştir ki bana bazı garip garip sesler geliyor. Odanın şu köşesinde oturduğun zaman bana garip garip sesler geliyor. Hazreti Ali de diyor ki tamam sen diyor ben de oturayım. Oturuyor Hazreti Ali'ye ses gelmiyor. Şimdi zaten her şey terakut içerisindeler. Yani Ali hem Allah'ın yeryüzünde en sevgili kulu. Yani Fatıma'yı da Allah Ali'den dolayı seviyor ama vahiy Ali'ye değil Fatıma'ya indiriyor. Yani hani din saçmalıklar dini zaten. Hazreti Fatıma orada oturuyor. Hazreti Fatıma söylüyor. Hazreti Ali de yazıyor Hazreti Fatıma'nın söylediğini. Bu şekilde 23 senede 6000 tane ayet inerken 6 ay içerisinde tam ne, kaç tane ayet iniyor? 17.000 tane. 6000 tanesi zaten inmiş. Doğal olarak 11.000 tane ayet 6 ay içerisinde Hazreti Fatıma'ya ne yapıyor? 11.000 tane ayet 6 ay içerisinde Hazreti Fatıma'ya iniyor. Yani kundaktaki bebeğe anlatsan veya çok affedersiniz akırda bağlı olan öküze anlatsan tebessüm eder yani. Bunun hayvan aklıyla dahi gerçekleşmeyeceğini ne yapar? Söyler. Fakat itikadının temeli Kur'an ve sünnete dayanmayan bir insanın bu şekilde batıllara düşmesi çok normaldir. Yani ehli sünnetin menheci Kur'an ve sünnet esas olduğundan dolayı sapıtmıyorlar. Yani bu insanların şeyi yok. Kur'an ve sünnet esasta yok. Temelde yok. İmamlar ne söylemişse adamın kabul ettiği nedir? Adamın kabul ettiği de odur. İkinci görüş zaten Kur'an 17 bin tane ayetti. Ebu Bekir, Ömer ve Osman hesaplarına gelmeyen ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkardılar. Osman topluyorum bahanesiyle, Ebu Bekir topluyorum bahanesiyle, Osman çoğaltıyorum bahanesiyle diyorlar. Zaten onlara göre biliyorsunuz Hazreti Ali, Selman-ı Farisi, Hasan Hüseyin ve birkaç tane sahabe dışında bütün sahabe mürtetti. Yani İslam dairesinden çıkmışlardı. Böyle olunca da nedir? Diyorlar Kur'an-ı Kerim bugün bizim elimizde kalan budur. Ama şey geldiği zaman bu Mehdi Muntazar var onlarda. Beklenen Mehdi var. Beklenen Mehdi de kim? Mağarada yatıyormuş. Mağaraya girmiş bir daha çıkmamış. Her sene gidiyorlar kapısında bağırıyorlar çağırıyorlar. Hadi gel bizi kurtar bilmem şudur budur. Yani böyle ahmakların tımarhaneye izletirsen delilerin güleceği bir şey yani. Delilerin güleceği bir manzara. Yani senin kurtarıcına, kurtarıcın mağaranın içerisinde daha kendisi, zaten kurtarıcıları saklanıyormuş. Yani birinden kaçıyormuş herhalde saklanıyormuş. Ondan sonra işte gitmiş bir tane girdaba girmiş falan bir daha çıkmamış. Sonra bir daha çıkacakmış. Böyle bu tür hikayeler. İki görüş de nedir? İki görüş de küfrün ta kendisidir. İki görüş de küfrün ta kendisidir. Hatta bu konularda mesela son dönemde iki tane güzel kitap çıktı gerçekten. Yani Arap dünyasında bayağı yaygın olan kitaplar Türkiye'de kazandırıldı. Bir işte aldanmayalım diye Şia ile ilgili aslı hakikatü Şia hasalen el-kadi diye yani sanki aldanmayalım diye bir kitap. Bunu Türkçe'ye çevirdiler. İki, Kur'an'a dil uzatanları tanıyalım. Bu da aynı şekilde yine Arap dünyasında çok böyle meşhur yaygın olan bir kitap. Şia'nın kendi kaynaklarından Şia'nın söylediklerini getiriyorlar. Bu iki kitapta olanların, yani ben bizzat şeyini söylüyorum, El-Kafi kitabından yapmış olduğu bütün nakiller doğrudur. Çünkü bizzat kendimiz, kendi gözümüzle Şia olan öğrencilerle beraber kendi gözümüzle açtık Kafi kitabından kitaptaki nakilleri kontrol ettik. Yani kendi Şiaların kaynaklarında Kur'an'la ve diğer meselelerle ilgili söylemiş olduklarını adam kendi kaynaklarından getirmiş. Hiç bizim kaynaklarla ilgili bir şey yok. Ümmül Kura yayınlarından çıktı. Türkçe'ye zaten kazandırılmış. Onları bu konuda ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Demek ki neymiş? Kur'an-ı Kerim'in tahrif olunduğunu veya ayetlerinin gizlediğini veya bazılarının çıkarıldığını veya Fatıma'ya vahiy indiğini iddia eden bir insan ister bu Şia olsun ister Sünni olsun hiç fark etmez. Kim böyle bir iddiada bulunursa bu kafirdir. İsminin Şii veya Sünni olması hiç önemli değildir. Bunu söyleyen insan nedir? Bunu söyleyen insan kafirdir. Yine aynı şekilde bizim Kur'an, bizim kitabımızla ilgili bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi de bu kitap düşünelim diye indirilmiştir. Yani bu kitabı Allah Azze ve Celle bize düşünelim, iman edelim ve bunun içerisindekilerini düşünelim diye indirmiştir. Yani yoksa bazılarının anladığı gibi sen Kur'an'ı anlamazsın. Sen bırak, sen hoca mısın? Sen ne kadar okudun ki? Bunlar nedir? Bunlar şeytanın insanlara vahyetmiş olduğu süslü sözden ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim için Allah ne diyor? اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا يَعْقِلُونَ Akletmezler mi? Düşünmezler mi? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِ الْاَقْفَالُهَا Bu Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalplerin mühürlenmiş midir diyor Allah Azze ve Celle. Biz bu kitabı indirdik ki siz bunu düşünesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. ayet-i kerimelerde bu kitap düşünelim, tefekkür edelim, manalarının üzerinde kafa yoralım diye bu kitap bize ne yapılmıştır? Bize indirilmiştir. Zaten Allah bir olay anlattığı zaman Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ diyor. Bunda düşünenler için ibret vardır. لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ akledenler için ibret vardır. Öğüt alanlar için bunda ayetler vardır diyor. Kimin için? Kur'an-ı Kerim'den öğüt alan. Kur'an-ı Kerim'i bir öğüt kitabı olarak önüne koyan ve ben bundan ne yapacağım? Ben bundan bir şeyler çıkaracağım diyen insan. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de değildir. Yoksa Kur'an-ı Kerim kesinlikle sadece bazılarının tekeline has kılınan ve kimsenin okumadığı bir kitap değildir. Niye bunu söyledim? Ehli kitaptaki tahrifin ve ümmetin komple alimlerine tahrif üzerine uymasının ve Allah'ın bunu papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rab edindiler demesinin sebebi kitabı alimlerin tekeline bıraktılar. Yani sadece alimler okusun, sadece alimler bize bildirsin dediler. Kitap alimlerin tekeline geçince alimler istedikleri gibi kitapta oynamaya başladılar. Şu haram, bu helal. Bu haram, bu helal dediler. Allah da bunlara ne dedi? Kendileri düşünmediğinden, papazların sözünü kabul ettiklerinden dolayı Allah dedi onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Aynı şekil bizim ümmet için de geçerli bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in işte sadece hocaların tekeline bırakan ve biz kimiz ki bunu anlayalım diyen insanlar ve onların her söylediğini mutlak manada kitap ellerinde olmasına rağmen bakma gereği duymadan bunları mutlak kabul eden insanlar aynı şekilde nedirler? Kendi güncel papazlarını ve kendi güncel rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edinmişlerdir. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu kitapla herkes mükelleftir. Sadece hocalar bu kitapla mükellef değildir. Herkesin bu kitabı okuması, herkesin bu kitabı ne yapması lazım? Anlaması lazım. Örnek vereyim. Yani bu noktada anlayalım diye meseleyi. Şimdi adama diyelim bir mesele anlatılıyor. Karşınıza bir tane adam aldınız. Kitabı açtınız. 6 tane, 7 tane ayet okudunuz. Apaçık ayet. Hani olur ki adam dedi ya ben tefsirine de bakalım. Açtınız ehli sünnet tefsirlerine de baktınız. Peygamber'e hadisleri var, sahabenin anlayışı var. Sizin söylediğinizi destekleyen. Şimdi adam düşünüyor daha da. Ya diyor, tamam da diyor şimdi bizim hoca diyor. Senin saçının tüyü kadar diyor şey okumuş. Kitap okumuş diyor. Şimdi bizim hoca bilmiyor mu diyor adam. Öyle mi? Bu nedir işte papazları ve rahipleri Allah'ın dışında Rab edinmek bunun ta kendisidir. Adamla oturuyorsun. Hocasıyla beraber yani bunlar hep yaşadığım şeylerden size böyle söz olarak aktarıyorum. Yoksa bir fiil yaşamışım bunları yani. Adamın hocasıyla beraber oturuyorsun. Konuşuyorsun. Hocanın bir tane delili yok. Yani küfrü şirki mübahlaştıracak delil olamaz ki. Mümkün değil. Hocanın bir tane delili yok. Konuşma bitiyor tamam kesin Müslüman olacak diyorsun bu adam. Yani hocadan zaten umudun yok da hocayı taklit eden kesin Müslüman olacak diyorsun. Yani adama bu kadar delili gördükten sonra ben küfürdeydim tövbe ediyorum der falan. Adam şimdi hoca gidiyor. Adam düşünüyor. Ya vallahi diyor aslında senin dediklerin de doğru da biraz daha düşünmem lazım. Biraz düşün. Biraz daha düşün. Yani bu nedir işte? Bu papazları ve rahipleri Allah'ın dışında Rab edinmek budur. Sebebi kendisi Kur'an'ı öğrenmediğinden. Alimler amaç değildir. Alimler araçtır. Amaca ulaşmak için alimler birer araçtırlar. Yani hocalar ve alimler kesinlikle amaç değillerdir, gaye değillerdir. Yani son söz onların söylediği söz değildir. Sadece onlar bize hakka ve gerçeğe ulaşırken bizim aramızda nedirler? Bizim aramızda aracıdırlar. Ve bazı gerçekler vardır. Alime ihtiyaç yoktur. Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde ne yapmıştır? Bunu açıklamıştır. Alim sadece zor olan, zamanın değişmesiyle anlaşılması problem olan meseleleri insanlara açıklar. İşte bu bunu nesk etmiştir, bu burada geneldir, bu burada özeldir, özel genele taşınır diyerekten. Bu şekilde insanları, yoksa hiçbir alim bu 1400 sene önce şirkti ama ben oturdum düşündüm Kur'an-ı Kerim'i artık buna bir şirk diyemeyiz. Yani hiçbir alimin böyle bir yetkisi yoktur. Bir insan ne kadar alim de olsa, gökten üzerine böyle melekler de inse, güven merdiven de dayasa böyle bir söz söylediğinde hiç kimseye ne yapılmaz? Tabi olunmaz. Buna bu şekilde tabi olan bir insan da kitaplara ne yapmamıştır? Kitaplara iman etmemiştir. Aynı şekilde bu kitap kendisiyle amel edilmek için gönderilmiştir. Düşünülsün, öğüt alınsın ve pratiğe dökülsün diye. Zaten Kur'an'ın genel olarak mahiyetini düşünürseniz eğer, yani Allah Resulü aracılığıyla insanlara dini öğretebilirdi. Öyle değil mi? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şudur, bu budur der, insanlar da bunu kabul ederdi. Allah bunun yanında bir kitap indiriyor. Yani içerisinde ahkam olan, akaid olan bir kitap indiriyor. Demek ki bu kağıttan ibaret olan bir şey olamaz. Bunun ne olması lazım? Kendisiyle amel edilen bir kitap olması lazım. Ve konunun başında bir tane örnek verdik. Dedik ki, Yahudiler var, kitabı kabul ediyorlar. Kesinlikle kitabı kabul ediyorlar. Tevrat adamların önünde. Zinanın haram olduğunu da kabul ediyorlar. Kitapta Allah zinaya haram dediğinden dolayı zinanın haram olduğunu da kabul ediyorlar. Zinanın cezasını da kabul ediyorlar. Yani zinanın cezası da var. Bunu da kabul ediyorlar. Sadece bu ceza ağırdır. Bunu biraz hafifleştirelim. Hem zengine hem fakire uygulayabileceğimiz ortak bir ceza bulalım. Ayeti de silmiyorlar. Uygulamadan da kaldırmıyorlar. İnkar da etmiyorlar. Buna rağmen Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Bir tane hüküme bu şekilde yaklaşan adamlara Allah bu şekilde yaklaşıyor. E bir de siz şimdi düşünün. Allah'ın bütün hükümlerini, kitabı ortadan kaldıran, tam kitaba muhalif kanunlarla hükmeden, kitabın taraftarlarına karşı savaş açmış insanlara acaba ayet inseydi ne derdi? Yani böyle basit bir meselede Allah böyle şiddetli 10 tane tekitle bunların kafir olduğunu söylüyor. Bir de düşünün şu anki yere. Yani ne kitabı kabul ediyor, ne hükmü kabul ediyor, kitabı kabul edenlerle savaşıyor. Bu adamlara ayet inseydi. Yani yeniden Resulullah olsaydı ve ayet inseydi bunların üzerine acaba nasıl ayetler inerdi? Allahu alem yani. Bu kitap nedir? Bu kitap sadece ben kitaba iman ettim demekle iman edilen bir kitap değildir. Gücü ve kudreti olan insanların bu kitabı uygulamaya, kanun kitabı olarak uygulamaya koymaları lazım. İmkanı olmayan insanların da bu kitap yeryüzünde kanun kitabı olsun diye çalışmaları, çaba ve gayret sarf etmeleri nedir? Çaba ve gayret sarf etmeleri gerekir. Aynı zamanda Kur'an dediğimiz gibi işte Kur'an'a iman nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yine bilmemiz gereken Kur'an hem şehvetlerin hem de şüphelerin neyidir? Gidericisidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i şifa diye isimlendiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i Allah şifa diye isimlendiriyor ayet-i kerimelerde. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ diyor Allah. Biz Kur'an'dan şifa olan ayetler indiririz diyor. Size kendisi kalplerdekine şifa olan ayetler gelmedi mi? Diyor Allah Azze ve Celle. Allah Kur'an-ı Kerim'i nur diye isimlendiriyor. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ diyor. Biz bu kitabı rahmet ve hidayet kaynağı olarak kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap olduğundan dolayı işte ne yapılması lazımdır? Amel edilmesi lazımdır. Çünkü mutlak doğru Kur'an-ı Kerim'dir. Yani hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimiz önünüze koyduğunuz zaman sizi cennete götüren, arkanıza koyduğunuz zaman sizi cehenneme götüren dediği, bıraktığım iki şey vardır. Asla sapıtmazsınız dediği şey Allah'ın neyidir? Biri de Allah'ın kitabıdır. Bundan dolayı, mutlak doğru olduğundan dolayı, insanlara hayatına yön vereceğinden dolayı, en güzel şeriat olduğundan dolayı, en kamil olduğundan dolayı, Allah onu tamamladığını ve koruyacağını vaat ettiğinden dolayı uygulanması gereken ve hayat nizamı olması gereken nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Zaten bakın beşeri kanunlara, uygulamada olan kanunlara, aynı Mekkeli müşriklerin putları gibidir. Yani helvadan put yaparlar, acıktıkları zaman da ne yaparlar? Acıktıkları zaman da yerler onu. Bu nedir? İnsanın aklının ne kadar basitleştiğini ve insanın rezilleştiğini gösterir. Kendi ilahını eliyle yapıp sonra o ilahı acıktığı zaman yemesi. Bunlar da aynıdır. Yani beşer ürünü olduğundan sonra akıl akıldan üstündür. Her parlamento önceki parlamentonun kanunlarını beğenmiyor. Onun yaptığı putları yiyor. Bu olmaz diyor. Veya diyelim bir iş yapacaklar. Efendim işte nedir? Yapacakları iş olmuyor. Kanuna aykırı bir gecelik işi var. Gece birde bir oturum yapıyorlar. Hemen yaptıkları putu yiyorlar. Yerine yeni bir helvadan put yapıyorlar. İnsanların önüne yeni bir tane ne yapıyorlar? Kanun getiriyorlar. Zaten Allah'ın hükümleri böyle değildir. Allah'ın hükümleri böyle olamaz. 1400 senedir Allah'ın hükümlerinde değişme olamaz. Allah'ın sözünde değişme bulunmaz. Allah'ın sünnetinde değişme bulunmaz. Allah şu zararlıdır diyorsa kainatın her aşamasında bu zararlıdır. İçki zararlıdır diyorsa, zina zararlıdır diyorsa bu Allah'ın şeriatıdır. Yani herkese, her ortamda, her tabakaya eşittir. Zararı ve faydası nedir? Zararı ve faydası eşittir. Fakat bakın beşerin ürünü olan, zaten insanoğlu ne kadar ahmaktır. İnsanoğlu ne kadar cahildir. İnsanoğlu ne kadar böyle haindir, nankördür. Yani yerin ve göğün yaratanın, bak şimdi bak kainata, Bir yerde sorun görebiliyor musun? Bir yerde sorun göremezsin. Yani bir tane yıldızın ayın önüne geçtiğini, ayın bir gün dünya bir karış yaklaştığını, güneşin aya çay içmeye gittiğini, birbirlerine çarpıştığını hiç duydunuz mu? Mümkün değil. Dağ kalkmış yerine deniz gelmiş. Böyle bir şey duydunuz mu? Deniz gitmiş yerine dağ gelmiş. Mümkün değil. Niye? Çünkü kainatın işlerini düzenleyen Allah Azze ve Celle'dir. Kainat bu kadar büyük olmasına rağmen, bu kadar kainatı muntazam bir şekilde, mükemmel bir şekilde düzenleyen Allah kanunlarıyla bizim hayatımıza yön verecek olsa, aynı şekilde bizim hayat, yani kendi kitabı bizim hayatımıza yön veren olsa, aynısı gene gerçekleşecektir. Bu defa toplum olarak mükemmel, toplum olarak muazzam, toplum olarak hiçbir sıkıntının yaşamadığı asr-ı saadet dediğimiz kafirlerin dahi işte mutluluk dönemi diye adlandırdığı bir dönem yeniden yaşanabilir. Neyle? Tekrardan Allah Azze ve Celle'nin kitabına ne yapmakla? Allah'ın kitabına dönmekle, onu her meselede arada hakem kılmakla. Ve dediğimiz gibi en önemlisi, bizi ilgilendiren konu, kitaplara iman meselesi. Anlatırken sadece işte açalım kitaplara iman, Kur'an mahluk mudur değil midir? 5 tane 4 tane kitap vardır diye değil de sapmak istemeyen, Kur'an menheci üzerine kalmak isteyen insanların mutlaka ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaları lazım. Hocaları ilah edinip, alimleri papaz edinip, hocaları rab edinip, Kur'an ve sünnetin önüne ne yapmamak lazım? Geçirmemek lazım. Kitaba imanın manası nedir? Budur. Ve Allah'ın bir ahdidir bu. Allah Azze ve Celle ilk Kur'an-ı Kerim'i peygamberi yeryüzüne indirdiği zaman Hazreti Adem'e ne diyor? İmme ye'tiyennekum minni huden. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. Diyor ki Allah, Hazreti Adem'i indirirken, sen ve şeytan yeryüzüne düşman olarak ininiz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi usul geliyor, bak diyor, benden size bir hidayet gelecek. Kim bu hidayete tabi olursa ona sapıtma ve ahirette şakilerden olma söz konusu olmaz diyor. Kim bu hidayete tabi olursa eğer. Kim de diyor, ona tabi olmaz, benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır. Demek ki mutluluğun ve sapıtmamanın metodu nedir? Kur'an-ı Kerim'e olduğu gibi tabi olmaktır. Velev bizim hevamıza, hevesimize, hocalarımıza, çevremize, bildiklerimize aykırı gelse de Kur'an ve sünnete bir hakikat görüldüğü zaman buna iman edilmesi nedir? Kitaba iman işte budur. Yoksa ben kitaba iman ediyorum demek insanı kitaba iman edenlerden ne yapmaz? Kitaba iman edenlerden kılmaz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أجمعين.